कंट्रोल होटो को करके गोल कुछ कुछ होटो को करके गोल सीटी बजा के बोल कुछ कुछ लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल होटो को करके गोल होटो को करके गोल सीटी बजा के बोल मुर्गी का जाने अंडे का क्या होगा अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा होठ घुमाओ सीढ़ी बजा के फोन भैया ऑरेंज अरे भैया ऑरेंज अरे चाचू ऑरेंज अरे भैया ऑरेंज बात बात पे घबराए दिल पे रख के हाथ उसे तो बुझला ले दिल इडियट है प्यार से उसको समझा ले होठ घुमाओ सीढ़ी बजा के फोन भैया मिटा नहीं अगर बत्तियां राख हो गई गौड़ तो फिर भी दिखा नहीं बकरा क्या जाने उसकी जान का क्या होगा सीख खुशेगी या साला की माँ होगा कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा तो होंठ घुमा सीढ़ी बजा के फोन भैया कंट्रोल को होटो को करके गो होटो को करके गो सीटी बजा के बोल मुर्गी का जाने अंडे का क्या होगा और लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा होट घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल